Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp, merhaba. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, spor dünyasının önemli konuları, yani spor içi mi dışı mı belli değil ama konuşalım bakalım. Ne var gündemimizde? İki basketbolcunun hikayesini konuşalım bugün. Ama onlardan önce geçen haftayla ilgili yine basketboldan bir takip. Bill Russell'ı konuşmuştuk biliyorsunuz. Eski NBA oyuncusu, Amerikan basketbolunun tarihine damga vurmuş bir isim. Dün NBA'den bir açıklama geldi. Bill Russell'ın 6 numaralı formasını bütün ligde emekliye ayırıyorlar. Çok Amerikan sporlarında bile çok vuku bulmuş bir olay değil. Ya bundan sonra hiç kimse 6 numaralı formayı giyemeyecek şey hariç. Şu anda hala 6 numarayı giyenler var. Geçen sezon 25 oyuncu giymiş. Bunların kaçı yeni sezonda lige döner bilmiyorum ama işte LeBron James'in arasında bulunduğu bir oyuncu grubu var. Onlar basketbolu bırakana ya da ligden ayrılana kadar giyebilecekler. Sonra 6 numaralı forma Bill Russell'ın anısından tamamen emekliye ayrılacak. Bu beyzbolda Jackie Robinson anısında var. 42 numaralı forma Major League Baseball'da kullanılmaz. Bir de bu sokeyinde Wayne Gretzky anısında var. 99 numaralı formada NHL tarafından emekliye ayrılmıştır. Amerikan sporlarında 3. uygulaması olacak Bill Russell'la beraber. Şimdi evet, biz bugün nasıl çıkalım? İki basketbolcu demiştik. Birini aslında geçen hafta anons etmiştik. Brittany Griner'ın durumu, Amerikalı kadın basketbolcunun 19 Şubat'tan beri Rusya'da önce tutuklu olması, şimdi de hükümlü olması. Geçen haftadan beri. Herhalde son 10 yıla damga vurmuş en önemli, hem ABD'nin hem dünya basketbolunun en önemli oyuncularından birisi. Brittany Griner. Hem işte sahadaki oyunculuğu, fiziği derken 2.05 boyundan bahsediyorum. Yani kadın basketbolu için çok sıra dışı bir fizik yapısı ve atletizmi var. Ve işte belki yaşamıyla da beraber. Şimdi ilginç olan bu kadar ünlü bir ve üst düzey kadın basketbolcunun veya Rusya'da işi ne diyebilir dinleyicilerimiz. Şöyle ki şimdi kadınlarda bu sezon 27. yılı oynanan WNBA var. Kadınlar NBA. Erkeklerdeki NBA'in bir ismen karşılığı diyebiliriz ama ismen karşılığı maddi şartların aynı olmadığı bir lig. Çünkü elbette NBA 75 yıllık bir lig. Ekonomik yapısı, ligdeki takım sayısı, olanaklar bambaşka. WNBA ilk kurulduğundaki noktanın ilerisine geçti elbette ama müthiş bir ekonomik ilerleme sağlayamadı. Yani ligdeki ortalama maaş 120 bin dolar yanılmıyorsam. Amerikan doları yıllık. Bir yıllık maaş ortalaması. Ama 60 bin dolara bir minimum maaş var. Yani 60 bin alanlar da var. Brittany Griner gibi yılda 280 bin dolar kazananlar da var. Yani bu NBA'deki herhalde ortalama maaş ne de bilmiyorum. Minimum maaş galiba 3,5 milyon dolar. Minimum maaşlar arasındaki farkı görebiliyorsunuz. 3,5 milyon 60 bin. İşte herhalde ortalama maaşta NBA'de 10 milyon dolar civarıdır. Yani 40-50 milyon dolarlık yıllık kontratlar var orada. Çok büyük bir fark var yani. Bir uçurum var hatta. Fark diyemeyeceğim. Bu iki ligin yarattığı kaynak ve elbette ki medya anlaşmalarıyla yakından alakalı. Bu yüzden kadın basketbolcular ne yapıyorlar WNBA'deki? Amerikalı veya diğer ülkelerden oyuncular. WNBA sezonu ABD'de yazın oynanıyor. Yani nasıl diyeyim? İşte Nisan, Mayıs, Ekim ayları gibi arasında oynanıyor. O sezon oynadıktan sonra Avrupa'ya gidip Avrupa'da çok para veren takımlar da bu sefer de işte o ülkelerin liginde ya da kadınlar EuroLeague'de oynuyorlar. Çok para veren derken mesela bazı Rus takımları var. NBA'deki 200-280 bin dolarlık kontratların çok üzerinde 1 milyon dolara varan 5-6 aylık kontratlar önerebiliyorlar. Griner'da 2014'ten beri Yekaterinburg takımında oynuyor. Rusya'daki, Rusya'nın doğusundaki ve işte dünyanın en çok para kazanan kadın basketbolcularından biri olduğunu biliyoruz epeydir. Herhalde 1 milyon dolarlık bir yıllık kontratı var. Yani açıkçası özellikle Amerikalı kadın oyuncular çok iyi para kazanmak için işte Rusya, Avustralya, Çin, Türkiye gibi ülkelere gidip kışında orada oynuyorlar. Yani ben herhalde 11-12 yıl olmuş galiba 12 sezon önce bir haber yapmıştım o zaman Hürriyet'te. O sezon Türkiye Ligi'nde WNBA oyuncusu olan 28 basketbolcu oynuyordu. Zamanla tabii Türkiye Ligi biraz ivme kaybetti. Şimdi zaten Türk lirasının değeri yerlerde sürünüyor herhalde. Bu sayı 28 değildir ama Fenerbahçe'de hala önemli WNBA oyuncuları olacak mesela önümüzdeki sezon. Demek ki 2011-12'de bu sayı 28'miş. Yani çok acayip bir sayı o zaman için. İşte dediğim gibi Rusya'daki 3 takım özellikle büyük yatırım yapıyor. Yekaterinburg, Nadejda ve Kursk takımları işte, hani milyon dolarlık belki kimi zaman işte 500-600 bin dolarlık kontratlar veriyorlar o 5-6 aylık Avrupa sezonu için. Grainer'da yıllardır oynuyor. Yekaterinburg takımında çok başarılı, 4 kez Avrupa şampiyonu oldular. Lig şampiyonlukları var. Orada sevilen sayılan bir oyuncu. Ama tam Rusya'nın Ukrayna işgali öncesi Griner Yekaterinburg-Moskova bağlantısıyla ABD'ye dönmek üzere ve havalimanında işte çantaları, bavulları aranıyor. Bir şey bulduk. Sizi alalım falan diyorlar ve çantasında bu elektronik sigara kartuşu ve içinde bir madde buluyorlar. Daha sonra bu maddenin haşhaş yeri olduğu iddia ediliyor. Herhalde öyle. Ve Rusya'da uyuşturucu bulundurmak, taşımak falan büyük suç. Anladığımız kadarıyla daha sonra işte ilgili savcılık tarafından da uyuşturucu ticaretiyle, ülkeye uyuşturucu sokmak, çıkarmakla suçlanıyor ve 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Geçen haftada, yani 10 gün önce kadar da 9 yıl hapse mahkum oldu. Yani bu demek ki işte o Şubat'tan geçen haftaya kadar kaç ay sürüyor diyor. Yani 5,5 ay falan tutuklu kaldı zaten. Ama hani bu kadar ünlü bir oyuncunun bu kadar uzun bir süre üstelik işte idman falan tabii yapabildiğini zannetmiyoruz. Bir de en başta söylemiştim 2.05 boyunda bir kadın basketbolcu. Hani kadın tutukların, hükümlerin şartları nasıl da bilmiyorum. Rusya tutuk evlerinde, hapishanelerinde hani ki ona uygun şartlar hiç olmayabilir de. Böyle bir ortamda bulunması gerçekten sıra dışıydı ve Amerikan medyasındaki ya da Amerikan Biden yönetiminin iddiaları da işte Griner'ın Rusya tarafından bir rehin olarak tutuldu aslında. Özellikle bu Ukrayna işgali sonrası Amerika ile olan gerilimden dolayı. Belki bu işgal söz konusu olmasa mesela o ne bileyim Mart başında falan belki bir takım daha hafif iddialarla hani serbest bırakılacaktı. Ülkeden çıkabilecekti. Şimdi ülkeden çıkamadığı ve elbette idman yapıp spor hayatını sürdüremediği gibi bir de hükümlü durumuna düştü. Şu anda çok acayip bir durum. Bir de şeyi de eklemek gerekiyor herhalde. Yalnız bu durumunu zorlaştıran yani Amerika Birleşik Devletleri'nin sahip çıkması da pek olmadı. Esir değişimi yapalım filan diye casus filan. Bir de siyah olması ayrıca da eşcinsel olmasının da önemli bir dezavantaj olduğunu da söyleyebiliriz herhalde. Evet yani fiziği ve yaşamı derken evet yani ABD'de hani bugün herhalde çok normal kabul edilen bir durumu var. Hani evet siyah basketbolcu bu Rusya ve bazı ülkelerde kadın ve erkek ama belki özellikle kadın basketbolculara olan ırkçı tutumla ilgili aslında geçen sene galiba konuşmuştuk. Ben yani bir Undefeated sitesinden bazı Amerikalı siyah kadın basketbolcularla yapılan röportajları aktarmıştım. Hatta Türkiye'den mesela çok memnunlardı. Bu konuda hiçbir şikayetleri yoktu ama evet. Kore, Polonya ve Rusya'da yani sokakta yürürken bile ırkçı tacize uğradıklarını sosyal medyada işte hani belki yüzlerce binlerce ırkçı mesaj ve hakaret geldiğini aktarmıştım. Hani Rusya'da da Grina ne kadar başarılı bir sporcu olursa olsun böyle bir ön yargı bulunduğunu hesaba katmak lazım elbette. Bir de evet yani şimdi Griner daha önce bir kadınla evlenmişti. Boşandı. Şimdiki eşi Şeral yani Rusya'da işcinsellik hem devlet katında hem de toplum nezdinde pek herhalde hoş karşılanmayan bir durum. Bu da muhtemelen onun aleyhine bir unsur olarak kullanılıyor orada. Öyle gözüküyor. Evet. Şimdi tabii Griner'ın yerine aynı konumda bir başka erkek sporcu olsaydı, işte ünlü bir basketbolcu, ne bileyim Rusya'da Amerikan futbolu yok ama hani seyahatte olur, bir şey de olur. Amerikan futbolcu, beyzbolcu. En azından basketbolcu diyelim. Çünkü Amerikalı basketbolcular NBA sonrası hani oradan sonra işte yüzlerce Amerikalı basketbolcu dünyada oynuyor. NBA'de belli bir süre oynadıktan sonra işte Türkiye, Rusya, Çin vesaire bir sürü ülkede oynayan Amerikalı basketbolcu var. Hani onlardan biri de olabilirdi mesela. Rusya'nın çok iyi erkek takımları da var. Orada oynayan ya da oynamış Amerikalı oyuncular olduğunu biliyoruz elbette. Tutum aynı mı olurdu, farklı mı olurdu? Yani en şöhreti basketbolcu, erkek basketbolculardan biri olsa tabii herhalde ülkedeki bir numaralı gündem malzemelerinden biri olurdu. Hani bu kadın basketbolcu olunca kadın basketbolunun belki durumu, popülaritesinin diğerleri kadar olması sebebiyle biraz daha geri planda. Yani elbette Time koca bir yazı yaptı, sayfalarca yere girdi Temmuz sayısında, hatta kapak mı yaptı bilmiyorum. Kapak yapmış bile olabilir. Ben online okuduğum için şeyi bilemiyorum. Basılı dergide kapak mıydı değil miydi bilemiyorum ama hani çok yer aradıklarını biliyorum. Yani başka bir belki tutum olabilirdi. Şimdi işte bu nasıl diyeyim, mahkum esir değişimi mi diyeyim? Evet. Bu mevzudan aylardır konuşuluyor aslında. Yani hüküm giymeden önce de bu mevzu söz konusuydu. Bu eski herhalde deniz piyadesi mi? Paul Whelan değil mi? Evet. Esir takası için konuşulan bir başka Amerikalı mahkum Rusya'daki. İkisinin adı hep geçiyor bu meselede. Şimdi hüküm giydikten sonra tekrar galiba konu alevlendi tabii. Çünkü Griner'ın Rusya'daki durumu belli artık. O bir tutuklu değil. İşte 9 yıl hapse mahkum olmuş bir hükümlü. Yani bir esir takası olmazsa, bir olağanüstü af kanunu istiği falan olmazsa yıllarca hapiste kalacak. Yani spor hayatı tabii falan sona erecek. Onun çok zor bir durum. Onun için, onun konumundaki birisi için. Burada herhalde ekstra bir çaba gerekiyor. İşte hani esir takası mezunu da onun kadarıyla şu var, bu hani kötü bir örnek olur. Rusya gördüğü her işte önem taşıyan Amerikalıyı hapse tıkıp böyle bir esir takasında kullanmak için koz yapar yani. Koz olarak kullanır. İddiası herhalde ortaya atılmış. Ama dediğim gibi herhalde burada işte bir kadın erkek sporcu farkı. Onun Amerika'da biz buradan uzaktan göremiyoruz. Ne kadar medyada konuşulduğu falan önem taşıyor. Dediğim gibi işte Rusya olabilir, başka bir yer olabilir. Bir yerde böyle rehin alınacak, mahkum edilecek bir Amerikalı erkek basketbolcunun, sporcunun durumu başka türlü bir infial yaratırdı diye düşünüyorum. Bu, evet yani şey de çok acayip çünkü. Yani BBC'de çıkmıştı yanılmıyorsam. Yani gelmiş geçmiş en iyi kadın oyuncu, basketbolcu sayılan birisi yok sayılıyor yani basının da büyük bir kısmında, böyle ortadan kayboluyor. Süperstar konuşulmuyor üzerinde yani. İlginç. Yani elbette işte New York Times vesaire haber yapıyor ama dediğin gibi. Evet. Bir işte ABD'deki en ünlü sporcular genelde hani belki tenisçiler hariç de erkek sporcular. Yani işte mesela Serena Williams bu hafta tenisi bırakacağını açıklayınca başka türlü bir sosyal medyada etki yaratmıştır muhtemelen ama kadın basketbolcu aynı durumda değil. Merakla bekliyorum açıkçası Griner'ın bundan sonraki akıbetini. Yani Biden yönetimi gerçekten üzerine eğilip bir esir takasıyla oyuncuyu kurtaracak mı? Ligde işte oyuncular sanıyorum bu hüküm girdikten sonraki maçta bir iki maçta oldu galiba. Tüm oyuncular onun formasını giyip işte bir takım protesto falan yaptılar ama bunun yarattığı etki tabii Amerika içinde bile yarattığı etki kısıtlı. Rusya'nın zaten bu tür protestoları şu an kale alma gibi bir durumu söz konusu değil. Ülkedeki olmayan demokrasi ve herhalde hukuk devleti. Evet. Temel mesele durumu geniş. Evet. Evet, biraz da bir ikinci basketbolcudan bahsedeceğim diyordun. Evet, ikinci basketbolcu Türkiye'den. Tabii ki Griner'ın durumuyla kıyas kabul edecek bir şey değil. Böyle hani zor durumda hapse girmiş, rehin tutulan bir basketbolcu değil. Türkiye'den Ömer Faruk Yurtseven. Şimdi bir hafta falan oldu herhalde. Ben de olayı arkadan işte biraz takip ettim. Biraz soruşturmaya çalıştım. Erkek basketbol milli takımı dünya şampiyonası, dünya kupası elemelerinde iki maça ve de aslında ondan da sonra Eylül ayında Avrupa Basketbol Şampiyonası'na hazırlanıyor. Herhalde bir ay kadar oldu ya da üç hafta kadar oldu. Milli takım kadrosu açıklanmıştı. Kaç oyuncu vardı orada? Galiba 18, 20 oyuncu olabilir. 20 oyunculuk bir liste açıklandı. Oyunculardan biri de Ömer Faruk Yurtseven'di. Ömer Faruk Yurtseven ABD'de üniversite okudu. Daha sonra da NBA takımlarından Miami Heat tarafından seçildi ve basketbol aşamını orada sürdürüyor. Türkiye ile çok fazla iletişim yok. Ama şöyle bir durum oldu geçen hafta. Bir Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan hiçbir resmi açıklama yok hiçbir kanalda. Yapılmadı. Böyle birkaç basketbol yazarı hem de deneyimli basketbol yazarları bu Ömer Faruk'u suçlayan tweetler attılar. İşte izin almadan milli takım kampına gelmedi, Avrupa Şampiyonası'nda oynamayacak falan diye böyle bir bunun üzerine bir saldırı oldu. Şimdi ben de anlam veremedim. Yani bu niye bir takım basketbol yazarları bunu açık ve nereden biliyorlar? Hani böyle bir şeyin onlara aktarılmış olması lazım. Hani model aslında çok belli. El altından bu basketbol yazarlarına bu bilgi sızdırılmış. Resmi bir açıklama yapmadan oyuncuyu başta sosyal medya olmak üzere kamuoyunda dövdürmek için yapılmış bir hamle diye düşündüm o zaman. Sonra aradan geçen bir haftada birkaç, işte bir iki karşılıklı açıklama ve en son milli takım baş antrenörü Ergin Ataman'ın verdiği bir röportajda anladık ki durum aşağı yukarı böyle. İlginç, dediğim gibi Ömer Faruk Yurtseven 23 yaşında hala gelecek vadeden. İşte kariyerinin şu ana kadarki bölümünü Amerikan Üniversitesi'nde geçirmiş. Sonra oradan NBA atlamış bir oyuncu. Bir anda milli takıma gelmiyor. Ve bir şekilde hiçbir resmi açıklama, resmi kanaldan bir açıklama olmadan sosyal medya önünde böyle vatan haini muamelesi görüyorum. İzinsiz milli takıma gelmeyen bir sorumsuz oyuncu muamelesi. İlginçtir ki bundan 6,5 yıl önce o zaman Fenerbahçe'nin sporcusuydu işte 17 yaşında. Fenerbahçe'de de benzer bir durum olmuştu. Yani 17 yaşında gerçekten okurken, çocukken, değil mi 18'den küçük, bir Amerikan Üniversitesi'nde denenmek için sezonun ortası Şubat ayı olması lazım. ABD'ye uçuyor. Fenerbahçe kulübünden bir takım izinlerin alınmış olması lazım o zaman. Ama görüyoruz ki o hafta basketbol Euroleague maçı sonrası, bir maç sonrası basın toplantısında Fenerbahçe'nin son derece deneyimli ve belki işte gelmiş geçmiş en büyük basketbol adamlarından biri olan koçu Obradovic onu suçlayan bir takım açıklamalar yapıyor. 17 yaşında bir çocuğu Fenerbahçe taraftarının önüne atmıştı o zaman. Çok garipsemişti. Yani kızabilir, beğenmediği bir durum olabilir, kulüp içinde bir takım iletişimsizlikler olabilir ama yani deneyimli takımın as oyuncusu olmayan bir oyuncuya karşı medya önünde bence yapılmaması gereken bir açıklamaydı. Dediğim gibi o hala bir çocuk ve şu iddia olmuştu o zaman. Fenerbahçe'yi bırakıp Amerika'ya gidiyor. Ama Amerika'da üniversite okumaya gidiyor ve şimdi durum değişti tabii ama o zaman Amerikan üniversitelerinde sporcu olmak amatör sporculuk demekti tamamen. Yani 4 yıl boyunca hiç para kazanmadan oynayacaksınız. Halbuki Ömer Faruk muhtemelen Türkiye'de kalsa en yüksek ücretleri olmayabilir ama işte bir Türkiye Ligi'nde Fenerbahçe'de özellikle oynayan bir Türk oyuncu olarak hayli yüksek meblağlar kazanabilirdi. Onları elinin tersiyle itti. Amerika'da okumaya gitti o ve işte oradan NBA'ye atladı. Bir kendine kariyer planı çizdi. Gayet de olabilecek bir durum. Şimdiki ise bu milli takım milliyetçiliği üzerinden böyle bir eski tip artık 40 yıl önce de kalmış. Milli görev, vatan borcu falan gibi söylemler üzerinden çocuğu dövdürüyorlar. Yani buradaki iki sorun var. Bir, artık böyle bir milli takım anlayışı kalmadı. Bitti bu. Bu gerçekten 40 yıl önce milli takım anlayışı. Milli takım bir görev, böyle milli sorumluluk yeri falan değildir. Milli takımlar bir vitrin yeridir. İsteyen oyuncu oynar, isteyen oyuncu oynamaz. Burada bir mecburiyet yok. Ama bunun açıklamasını böyle dolan başlı yapmaz tabii. Yani istemiyorsa açık açık kuruma söyler, belki medya önünde açıklar. Benim başka bir planım var. Oynayamayacağım der ve hangi sporda olursa olsun belki ayrılır milli takımdan ya da oynamak istemeyeceğini belirtir. Bu futbol, basketbol, şey olabilir, voleybol ya da hangi spor dalı oluyorsa olabilir. Böyle mecburiyet yok artık. Yani bugün sporcuların dünyasındayız. Siz değil onlar seçecek biraz kariyerlerinde yapacakları hamleyi. İkincisi de tabii arada konuşuyoruz. Bu Türkiye'deki spor kurumları tam aslında ülkedeki diğer kurumların bir yansıması gibi. Yani bu hafta birkaç kez başıma geldi. Yani artık sosyal medyasına, web sitesine girildiğinde işte önemli şampiyonalar, önemli kararlarla ilgili açıklamaları bizim görmemiz lazım. Oradan görmüyorsak bu kurumların önde gelen kişilerinin açıklama yapması lazım. Bu olayla ilgili ne bir iletişim, ne bir resmi açıklama, gazetecilere el altından sızdırılan bir haber. Ömer Faruk Yurtseven'in de kendi düzgün bir açıklama yapmamasıyla beraber daha da alevlenmesi bir durumun ve en sonunda bir haftanın sonunda milli takım baş antrenörünün belki de ilk aşamada açıklama yapması beklenmeyen kişinin bu konuyla ilgili bir açıklama yapıp Ömer Faruk Yurtseven'i bir kez daha ateş önüne atması aslında. Ateşe atması çok garip bir durum. Yani hala Basketbol Federasyonu'ndan mesela bununla ilgili işte biz bu oyuncuyu şöyle de olabilir. Biz Ömer Faruk Yurtseven'i izinsiz ayrıldı. İşte milli takımda bir de oynaması mümkün değil diye bir açıklama da olabilir. Herhangi bir şey gelmedi. Biz milli takım antrenörünün sözlerine mahkumuz. Ama ondan bir hafta önce, yani daha bu olay olduğu ilk gün bir açıklama yapılması lazım. Halbuki işte bu basketbolda, atletizmde, voleybolda da oynuyor. Asıl sorumlu kurum tamamen kaçıyor bu işte. Sanki yokmuş gibi davranıyor böyle bir olay. Ondan sonra deniyor ki işte oyuncu niye açıklama yapmıyor. Ayrıca Ömer Faruk Yurtseven'in de bir sosyal medyanın açıklaması oldu. Bence eksik ve yetersiz bir açıklamaydı. Yani oradan da anladığımız kadarıyla ve Ergin Ataman'ın açıklamalarından Basketbol Federasyonu Başkanı, Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu'yla bir konuşması da olmuş oyuncunun. Ama herhalde çıkmadığı bir takım telefonlar, öyle bir şeyler de var. Yani iletişim problemi oldu muhakkak. Ama Basketbol Federasyonu Başkanı'ndan biz bir şey duyamadık. Yani burada onun devreye girip kurumun başı olarak bizzat açıklama yapması lazımdı. Yapmadığı gibi şu an işte çeşitli kanallardan küfür ve hakaretlere maruz kalan bir genç oyuncu var. Yani bundan sonra hiç oynamayabilir. Milli takımda tamamen kendi kararı, dediğim gibi. Bugün o kutsal milli takım döneminde değiliz artık. O bitti. İster oynar ister oynamaz. Onun kararına göre de milli takım sorumluları ister olurlar ister almazlar. Ama yani böyle ödev işte kimileri ülke için kan dökerken milli takımda oynamak lazım. Bu çok eski tip bir bitmiş bir söylem. Dediğim gibi yani bu Türkiye'deki spor medyası da seyirciler de bunu pek anlayamıyorlar. Futbolda da geçen hafta gördük bir takım genç oyuncuları böyle medyanın önüne atmak isteyen kulüpler oldu. Yani bu bitti artık. Artık üstünlük sporculara geçiyor. Onlar karar verecekler. Emeklerini her ülkede her yerde satabilirler. Eğer o pazarı bulurlarsa. O gittiklerinin dilini bile bilmelerine gerek yok. Öyle bir meslek. Sporculuk. Yani çok... hukuk devletinde bağımsız bir medya eksikliği epey hissediliyor. Yani işte futbol dışındaki spor dallarındaki basketbol belki iki numara maalesef şey çok zayıf. Yani o meydanın, konvansiyonel meydanın küçülmesi de doğru dürüst bir medya kalmadı neredeyse. Bu işleri takip edecek. İşte böyle 20 yıldır belli spor dallarına çöreklenmiş ama gazetecinin ilkelerini tamamen unutmuş bir takım kişiler var. Onlar üzerinden çocuğu dövdürme yoluna gittiler. Saçma sapan bir olay oldu yani. Onun da iletişimi çok yürütememesiyle. Şimdi bilmiyoruz yani seneye belki mecbur kalacaklar mesela çağıracaklar bir takım falan. Türk milli takımı da yıllardır iyi değil yani 10 yıldır. Çok kötü bir durumda. Muhtemelen bu Avrupa Şampiyonası da bir hüsranla sonuçlanacak yani. Evet, bunu takip edeceğiz tabii. Süreyi de bitirdik ki Alp Bey gelecek hafta Açık Gazete tatilde. Bundan sonraki nasılsa ileriki yayınlarda takip edeceğiz bunu da ayrıntılı olarak. Çok teşekkür ederiz. Gayet ayrıntılı bilgiler verdin. Evet, o zaman iki hafta sonra görüşmek üzere diyorum size ve dinleyicilerimize. İyi yayınlar diliyorum. Çok görüşmek üzere. Görüşmek üzere.